To program Trzecie Polskiego Radia. Środa, 11 stycznia, jest 15. Justyna Mączka i Krzysztof Zabrowski. Zapraszamy na serwis Trójki. Jest nowa propozycja rozwiązania sejmowego kryzysu. W kolejnej przerwie nad pomysłem PSL-u debatuje Konwent Seniorów. W gdańskim wymiarze sprawiedliwości nie było parasola ochronnego nad szefem Amber Gold, zapewnia prezes Sądu Apelacyjnego w Gdańsku. Pacjenci leżący na korytarzach, pierwsza pomoc dopiero po 4 godzinach. Brytyjska Służba Zdrowia nie radzi sobie z większą liczbą zachorowań w zimie. Właśnie teraz powinno być wznowione posiedzenie Konwentu Seniorów. Członkowie Prezydium Sejmu oraz liderzy klubów parlamentarnych szukają porozumienia, które umożliwiłoby rozpoczęcie obrad Sejmu. Pojawiła się nowa propozycja rozwiązania kryzysu. Prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że jest pomysł uchwały w sprawie trybu głosowania nad nowelizacją budżetu w ubiegłym roku. W Sejmie jest Mariusz Pieśniewski, z którym mamy połączenie. Mariusz, na czym dokładnie polega propozycja lidera ludowców? Właśnie ta propozycja dotyczy specjalnej uchwały. Posłowie mieliby rozpocząć posiedzenie Sejmu i zająć się uchwałą Sejmu dotyczącą okoliczności przyjęcia ustawy budżetowej. Miałaby się odbyć debata sejmowa. Kluby mogłyby zgłaszać swoje poprawki do ostatecznej wersji. Jak mówi lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, to mogłoby później posłużyć opozycji do złożenia skargi do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie sposobu uchwalania budżetu. To też byłoby wyjście kompromisowe dla wszystkich. Jednak zdaniem Kosiniaka-Kamysza wciąż trudno powiedzieć, że taka propozycja przybliża nas do rozwiązania kryzysu. Daje to szansę na podjęcie debaty w Sejmie na temat też spraw związanych z budżetem i każdy może swoje argumenty przedstawić. No i dojście do kompromisu i zakończenie kryzysu zawsze jest okupione ustępstwami z jednej i z drugiej strony. Szukamy jakiegokolwiek rozwiązania. Ono wydaje mi się bardzo trudne wciąż. Czy obrady rozpoczną się dziś i czy w sali plenarnej, tego wciąż nie jest w stanie nikt tutaj powiedzieć jednoznacznie. Rozmowy na razie nie przynoszą ostatecznego rozwiązania, chociaż wola do poszukiwania tego porozumienia jest. Mariusz Pieśniewski, dziękujemy za relację, a do tego, co dzieje się w Sejmie, będziemy oczywiście wracać w kolejnych serwisach Trójki. Przed Sejmową Komisją Śledczą, która bada sprawę Amber Gold, stanęła dziś prezes Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, Anna Skupna. Pytana, czy za szefem finansowej piramidy Marcinem P. ktoś stał, odpowiadała. Nie wiem, czy ktoś stał za Marcinem P. Nic o tym nie wiem. W gdańskim wymiarze sprawiedliwości. A poza wymiarem sprawiedliwości? Nie będę się wypowiadać. Nic nie wiem na ten temat. Jednocześnie sędzia przyznała, że w sprawie Amber Gold wiele osób popełniło błędy, jej zdaniem nieumyślnie. Ustalono pewne nieprawidłowości w zarówno przesyłaniu kart karnych, czy też wykonywaniu wyroków, jak też w zawiadamianiu organów ścigania o tym, że nieskładane są sprawozdania. Według sędzi Skupnej do tego, że Marcin P. długo unikał więzienia, przyczynił się niefortunny zbieg okoliczności oraz pewne nieprawidłowości. Zapewniła też, że przed 2012 rokiem nie wiedziała o aferze Amber Gold. Mówiła, że nie było żadnych sygnałów, że dojdzie do takiej afery. Prezes spółki Amber Gold przed wybuchem afery był skazywany przez pomorskie sądy za oszustwa finansowe, ale wszystkie orzekały kary grzywny albo więzienia w zawieszeniu. Zimowy kryzys w służbie zdrowia na Wyspach Brytyjskich. Lekarze nie są w stanie zapewnić wszystkim wystarczającej opieki. Przedstawiciele Królewskiego Związku Lekarzy ostrzegają w liście do premier May, że tłok w szpitalach jest największy w historii, że zagraża życiu pacjentów. Z Londynu Adam Dąbrowski. Sytuacja jest poważna, mówi BBC Jane Dacre ze Związku Lekarzy. Członkowie naszej organizacji obawiają się o życie ludzi, alarmują, że tak źle jeszcze nie było. Według medyków kluczowe są inwestycje w opiekę pozaszpitalną dla ludzi starszych. Te kwestie są ściśle powiązane, mówi Polskiemu Radiu Susan Foster, wspomagającej seniorom organizacji Age in UK. Gdyby udało im się zapewnić drobną, codzienną pomoc, zapobiegłoby to poważniejszym wypadkom, w wyniku których ludzie ci trafiają potem na oddziały. Czasem też budowa niewielkich udogodnień w domu pomaga seniorom uniknąć wizyty w szpitalu. Moja rozmówczyni dodaje, że potrzeba więcej pieniędzy w krótkim terminie, by rozwiązać obecny kryzys i w długim, by zapobiegać następnym. A rząd zapewnia, wkrótce połączymy oba sektory, co usprawni zarządzanie. Dodaje, że już teraz zwiększa się liczba lekarzy i że zainwestował dodatkowe 10 miliardów funtów. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Trzydniowa żałoba narodowa w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Władze potwierdziły, że we wczorajszym zamachu w Kandaharze na południu Afganistanu zginęło 5 dyplomatów. Ranny został także ambasador Emiratów. Flagi na wszystkich budynkach rządowych w tym państwie zostały opuszczone do połowy masztów.

Białe plamy. Dzień dobry, witam w kolejnym programie pod tytułem Białe plamy, Mirosław Białaszko. Najpierw kalendarium, które przedstawi Arkadiusz Ekiert. Za początek polskiej kinematografii można uznać rok 1894, w którym Kazimierz Pruszyński stworzył pleograf. Aparat kinematograficzny służący jednocześnie do rejestracji materiału filmowego oraz jego projekcji. Ostatecznie jednak w Polsce i na świecie upowszechnił się wynaleziony rok później przez braci Lumière kinematograf. Za pierwszy zachowany polski film fabularny uznaje się obraz Pruska kultura z 1908 roku. Po odzyskaniu przez państwo polskie niepodległości twórcy podejmowali w filmach lat 20. i 30. XX wieku głównie tematykę patriotyczną i miłosną. Druga wojna światowa przerwała rozwój kinematografii w Polsce. Przemysł filmowy został po wojnie odbudowany, szybko jednak twórcom zostały narzucone reguły socrealizmu. Przełomem okazało się stworzenie struktury zespołów filmowych oraz pojawienie się po 1956 roku tzw. Polskiej Szkoły Filmowej, dokonującej artystycznego rozrachunku z problemami czasów II wojny światowej oraz okresu powojennego. Warto tu wspomnieć takie tytuły jak Kanał oraz Popiół i Diament Andrzeja Wajdy czy Eroika i Zezowate Szczęście Andrzeja Munka. W kinie polskim lat 60. i 70. XX wieku popularnością cieszyły się nakręcone wówczas monumentalne adaptacje dzieł Sienkiewicza, m.in. Pan Wołodyjowski oraz Potop Jerzego Hoffmana czy Krzyżacy Aleksandra Forda. W latach 70. sprzeciw wobec ograniczeń artystycznych narzuconych przez PZPR doprowadził do powstania nurtu kina młodej kultury. W latach 70. sprzeciw wobec ograniczeń artystycznych narzuconych przez Polską Zjednoczoną Partię Robotniczą doprowadził do powstania nurtu kina młodej kultury, reprezentowanego przez Krzysztofa Zanussiego, a po 1975 roku kina moralnego niepokoju, którego głównymi przedstawicielami są obok Zanussiego m.in. Krzysztof Kieślowski, Janusz Kijowski, Andrzej Wajda, Agnieszka Holland i Felix Falk. Filmy tego nurtu zyskały międzynarodowe uznanie, w tym pierwszą w historii polskiej kinematografii Złotą Palmę w Cannes za Człowieka z żelaza Andrzeja Wajdy w 1981 roku. Po stanie wojennym w latach 80. polska kinematografia zwróciła się w kierunku popularnego kina komercyjnego, a po transformacji ustrojowej w ostatniej dekadzie XX wieku stopniowo dostosowała się do wymogów gospodarki rynkowej, co niekoniecznie przełożyło się na poziom artystyczny. Dopiero w ostatnich latach, także dzięki usprawnieniu systemu finansowania, polska kinematografia odzyskuje znaczącą pozycję na świecie. Między innymi dzięki filmom takim jak nagrodzona Oscarem i obsypana europejskimi nagrodami filmowymi Ida Pawła Pawlikowskiego. Siekiera, motyka, pilka, szklanka, w nocy na lot, w dzień łapanka. Siekiera, motyka, pilka, gaz, uciekajmy póki co. Siekiera, motyka, żandarm, buda, każdy wie wam, gdzie się uda. Po to siekier w cytadel, albo w jakiś inny cel. Siekiera, motyka, piłka, szklanka, w nocy na lot, w dzień łapanka. Siekiera, motyka, piłka, guś, masz górala i my puść. Nie masz tysiąc złotych, to wyjeżdżasz na roboty. Siekiera, motyka, piłka, linka, tutaj kursy, tam srebrinka. Już nie mamy gdzie się skryć, chytrze nam nie dają żyć. Po ulicach goniamy wciąż, patrzą kogo jeszcze wziąć. Bo przecież kultura nie zabrania robić takie polowania. I widocznie z nimi źle, kiedy za nas biorą się. Siekiera, motyka, piłka, alarz przegrał wojnę, głupi malarz. Siekiera, motyka, piłka, nóż przegrał wojnę, już, już, już. Siekiera, motyka, gasi prąd, kiedy oni pójdą stąd. Thank you. gościmy dzisiaj w audycji pana profesora Jerzego Eislera i pana doktora Filipa Gańczaka. Dzień dobry. Obaj panowie są znakomitymi znawcami tematyki filmowej. Jak pan, panie profesorze, z filmem zaczął swój kontakt? Czy pan ma jakieś doświadczenia, próby aktorskie na przykład, reżyserskie? Ja rzeczywiście chciałem być reżyserem filmowym i nawet mogę to podać w latach, w datach. Między 6. klasą szkoły podstawowej a 3. rokiem studiów historycznych, na które poszedłem na Uniwersytet Warszawski, ponieważ wówczas filmówka, Wydział Reżyserii w Łodzi, był studiami 2. stopnia. Trzeba było być magisterem, mieć magisterium, by móc próbować zdawać egzamin do łódzkiej szkoły filmowej. Bardzo się tym rzeczywiście interesowałem, bardzo dużo czytałem, należałem do dyskusyjnego klubu filmowego, nawet gdzieś tam na przełomie lat 60. i 70., raczej w początku 70. w ten ruch DKF-ów próbowałem się angażować. Potem z tych planów, marzeń nic nie wyszło. Jak rzadko się zdarza, że człowiek jest w stanie powiedzieć, dlaczego ważną decyzję w życiu podjął i w którym momencie i w jakich okolicznościach, to jak może nie tyle odkochałem się od filmu, rozstałem z filmem, bo dalej bardzo lubię, ale rozstałem się ze swoimi planami i marzeniami filmowymi. To było właśnie na 3. roku studiów, 74. po nakręceniu Potopu. Jerzy Hoffman w jednym z takich, dzisiaj to mówimy talk show, opowiadał, jak kręcił Potop i jaki to był horror. Jak się tam sekretarze wojewódzcy partii włączali, aż nie o ministrze kultury i sztuki, a nie mówię o kierowniku Wydziału Kultury KC. 1000 pomagierów. Jak to wszystko wyglądało, powiedziałem sobie: Eisler, przecież ty żeś nikomu matki, ojca nie zabił. Ty naprawdę nie musisz. I w ciągu jednego wieczora można powiedzieć, że jeżeli nawet nie odkochałem się, to zrezygnowałem ze swoich marzeń o próbowaniu w ogóle zdawania do filmówki. A pan, panie lektorze? Ja w trochę późniejszych czasach, pod koniec lat 90., kiedy byłem licealistą w Szczecinie, również myślałem przez pewien moment o studiowaniu reżyserii. Wtedy w Szczecinie odbywał się raz w roku mały przegląd form dokumentalnych. Bardzo namiętnie oglądałem wówczas filmy. Zrealizowałem kilka bardzo amatorskich, krótkometrażowych filmów fabularnych. Muszę jednak powiedzieć, że koleżanka z liceum, która grała w tych filmach, Ania Cieślak, jest dzisiaj zawodową aktorką. Jak waszym zdaniem ten film polski wygląda? Tutaj chciałbym się zająć tym okresem powojennym. Robili to ludzie przedwojennego filmu. Tu często się podkreśla na przykład lewicowe poglądy Aleksandra Forda, to, że był związany z lewicą. Okej, to prawda, ale miał talent. To niezależnie od tego, kto jest z kim związany politycznie, albo ma talent, albo ma smykałkę, dryg do robienia filmów, albo nie. I wówczas mamy przykłady twórców, którzy mieli tylko partyjną legitymację i tu nie ma o czym rozmawiać, dorobek jest żaden, nie jest to chluba polskiej kultury. I takich, którzy miewali partyjną legitymację albo jej nie miewali, ale przede wszystkim posiadali talent i to, co nakręcili, zrealizowali mimo cenzury, mimo biura prasy, mimo Wydziału Kultury Komitetu Centralnego, tych wszystkich ekspertów i specjalistów od filmu, tych kolaudacji, które jak się czyta stenogramy dzisiaj, sprawozdania, to czasem po prostu człowiekowi się robi wstyd, że ludzie, o których dzieci uczyły się w polskich szkołach i czasem słusznie wygadywali takie bzdury, takie rzeczy, no po prostu łagodnie mówiąc już zawstydzające, żeby nie sięgać po pomocniejsze określenia. To, że byli to ludzie, którzy potrafili robić filmy, tak jak Leonard Buczkowski, twórca pierwszych filmów. Z innej opcji politycznej oczywiście, zupełnie. Oczywiście, tak, ale też utalentowany szalenie. Oni robili filmy tak jak przed wojną. Jak się ogląda przedwojenne filmy, filmy fabularne i te pierwsze polskie powojenne, zresztą w pewnym momencie, gdzieś po 47, a raczej już 48 roku, pojawił się zarzut, że to jest wsteczne, reakcyjne, że to jest zapatrzone we wzorce burżuazyjne, przedwojenne i tak dalej, i tak dalej. Ale jeśli ogląda się pierwszą wersję Zakazanych piosenek, jeżeli ogląda się Skarb, to te filmy są w dużym stopniu już nie tylko grane siłami aktorów przedwojennych, ale one są w znacznym stopniu w takiej konwencji zrobionej. I dlatego te dwa filmy wymienia się wśród wielu innych, które powstały w powojennych dziejach, a potem jeśli się wymienia Marina to na zasadzie takiego dwugłowego cielaka przygodę na Marienstadzie jako pierwszy kolorowy film, gdzie są właśnie pierwsze kolorowe migawki filmowe odbudowywanej Warszawy. Ale nie dlatego, że to jest taki wspaniały, taki mądry, taka dowcipna, głęboka komedia. Nie, nic z tych rzeczy. Te dwa się bronią, bo są filmami wczoraj. A kiedy przyszło jutro, to już było strasznie. Zmieniła się sytuacja. Ile, panie doktorze, pańskim zdaniem to, co zaraz ma się urodzić, socrealizm w sztuce, próbuje ingerować w twórczość filmową? Tego nie widać jeszcze, tych prób ingerencji, tak mocno bezpośrednio w pierwszych kilku latach po II wojnie światowej. Twórcy i pierwsi wykładowcy łódzkiej szkoły filmowej to są ludzie urodzeni najczęściej w pierwszej dekadzie XX wieku. Ludzie często związani w latach 30. ze stowarzyszeniem Start, później ze spółdzielnią autorów filmowych. Ludzie, którzy mieli krytyczny stosunek do kina przedwojennego, do tego nurtu wówczas dominującego. Odrzucali kino komercyjne, chcieli tworzyć filmy artystyczne. W czasie wojny zostali rozrzuceni po świecie, niektórzy realizowali kroniki powstańcze, chociażby w Warszawie, inni szli u boku Armii Czerwonej, inni u boku generała Maczka. Na zachodzie, zgadza się. Później tak się szczęśliwie złożyło, że zeszli się znowu najpierw w Krakowie, później w Łodzi. Łódź stała się takim dominującym ośrodkiem filmowym. O ile jeszcze te pierwsze lata pracy szkoła rozpoczęła działalność w roku 1948, były okresem względnej swobody twórczej, to za chwilę zaczęły się te najgorsze lata stalinowskie. Trwało to, można powiedzieć, do połowy lat 50. do roku praktycznie 56. do śmierci Bolesława Bieruta w Polsce. Jak panów zdaniem ten obraz pokazywany w filmie zaraz powojennym, czy powiedzmy do 56. roku, jest tożsamy z rzeczywistością? Jak ten twórca pokazuje? Przykład, którym umrę i pewnie go nie rozsupłam, ale dla mnie szokiem było, jak zobaczyłem, że w ostatnim etapie, który nakręciła Wanda Jakubowska, więźniarka niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego. No to ona wie, jak to wyglądało. A tam cały czas cofałem. Nie byłem w stanie uwierzyć, że ja to widzę i słyszę. SS-mani mówią do więźniów i więźniarek per pan, pani. No więc z czymś takim sobie nie umiem poradzić, bo przecież ona doskonale wiedziała, bo do niej też się zwracali. Oczywiście wiemy, że nie były to formy grzecznościowe i to nie jest jakaś wiedza tajemna, archiwalna, ale wiedza ogólna. I nie umiem wytłumaczyć, dlaczego poszła na tego typu zabieg formalny. Czy to był jej pomysł, czy to był pomysł już decydentów politycznych. No w każdym razie mówię, z tym sobie kompletnie nie potrafię poradzić. Ale jeszcze bym o jednej rzeczy powiedział. W sztuce, podobnie jak w sporcie, bywa tak, że pojawiają się generacje, co cudowne formacje pokoleniowe. Rzeczywiście do połowy lat 50., tak jak mówił tutaj pan Filip, głównie te filmy kręcili reżyserzy, którzy zaczynali, a w każdym razie jakby wchodzili w dorosłe życie przed wojną. To było za odpowiedzialne, żeby młodym, to nie znaczy 22, ale znaczy raczej 35-letnim ludziom dawać kamerę, pieniądze i nie daj Boże pozwalać kręcić coś, co nie było uzgodnione, ustalone. W połowie lat 20. wchodzi na scenę artystyczną to, co się potem nazwało Polską Szkołą Filmową. Andrzej Wajda, Andrzej Munk, Jerzy Kawalerowicz, chwilę później Kazimierz Kuc, jeszcze troszeczkę później Jerzy Hoffman. Ludzie, którzy urodzili się w latach 20., to co tutaj pan mówił o tym pokoleniu z samego początku XX wieku, ci urodzili się w latach 20., a najmłodsi z nich na początku lat 30. No Tadeusz Mielewski, jeden z mistrzów polskiej komedii. I rzeczywiście pojawia się spora grupa młodych, wybitnie utalentowanych, wtedy młodych artystów, dzisiaj niestety w większości już nieżyjących, którzy podejmują zupełnie nowe tematy. Oczywiście kij ma dwa końce. Można powiedzieć, że kanał powstał, bo był klimat. Ale jak sobie uzmysłowiłem, że na dobrą sprawę kanał powstał przed październikiem, to przeżyłem duże zdziwienie, bo w takim stereotypowym myśleniu, no, wszedł na ekrany po październiku, więc się wydaje, że to jest plon już Gomułki, już tej odwilży, tych zmian z 56 roku. Nie, one wcześniej zachodziły. Oczywiście nie powstałby, gdyby nie było akceptacji, gdyby nie było woli politycznej. Andrzej Munk nie realizowałby swoich znakomitych filmów Eroika, Zezowate Szczęście, gdyby nie było przyzwolenia na przykład naśmiewanie się z biurokracji w okresie stalinowskim w Zezowatym Szczęściu. To nie jest tak, że oni wyszarpywali, wyrywali. Pewnych tematów nawet nie myśleli, że można by zaproponować. Wajda nie proponował, że nakręci Katyń, bo jego ojciec tam zginął w 56 czy 7 roku. Był rozsądny. Nakręcił Popiół Diament, nakręcił Kanał, nakręcił Lotną. Kilka tego typu filmów, które niezależnie od tego, jakie kto ocenia, są częścią polskiej kultury, są częścią historii polskiego filmu. No można sobie wyobrazić tę historię polskiego filmu bez kilku dzieł nakręconych przez tychże niezdolnych artystów, bez talentu. Natomiast z tych filmów, nawet Lotna, która wielu ludzi burzy krew, podnosi ciśnienie, no nikt nie mówi, że jest filmem źle zrealizowanym, źle sfilmowanym, źle zagranym, źle skomponowanym itp. itd. Owszem, może się komuś nie podobać ułan walący szablą w lufę, zwłaszcza gdy się tę scenę bierze dosłownie. Ja od początku uważałem, że to jest symboliczne pokazanie relacji polsko-niemieckich w 1939 roku, które właśnie tak mniej więcej wyglądały. Bo możemy mówić o 40 łosiach, że były na poziomie tam Heinkli czy Dornierów, najlepszych niemieckich samolotów, ale sama liczba 40 już jakby dopowiada, że nie mówimy o potędze, że jednak różnica była i w ilości, i w jakości na korzyść Niemców gigantyczna. I Wajda to pokazał w taki sposób. Może zły, może to było nadużycie, jak wielu mówi, ale mnie akurat to trafia artystycznie do przekonania. Na ile ten autor wówczas, mówimy o twórcy, reżyser, może być autonomiczny w wyborze scenopisu, scenariusza, pomysłu na film? Na ile to, o czym wspominał pan profesor, ci decydenci, współpracownicy z zabiurek przeróżnych determinują kształt tego filmu? To też się zmienia z czasem, bo pierwszy film pełnometrażowy, fabularny Wajdy, Pokolenia, jest filmem zupełnie innym jeszcze niż zrealizowany niedługo później, też w połowie lat 50., ale już chwilę później Kanał, czy jeszcze chwilę później Popiół i Diament. Popiół i Diament to jest na pewno film przełomowy. Film, co ciekawe, do którego przymiarki były nawet jeszcze w latach 40. i to nie miał być realizowany przez Wajdę. Kto miał go robić? Zdaje się, że Bogdziewicz. To trzeba by sprawdzić. Ukazała się taka bardzo ciekawa książka Tadeusza Lubelskiego o filmach niezrealizowanych w latach PRL. Tam jest bardzo ciekawie historia tego filmu niedoszłego jeszcze wówczas przedstawiona. W latach 50. został ten film zrealizowanej zupełnie inaczej niż byłoby to jeszcze w latach 40., inaczej też niż w książce Andrzejewskiego, który jest notabene scenarzystą, współscenarzystą filmu Wajdy. Film jest tylko niewielkim wycinkiem tego, co znajdziemy u Andrzejewskiego w książce. Wajda ograniczył się do pokazania jednego dnia. To jest ten dzień, kiedy kończy się II wojna światowa i główny bohater, żołnierz AK grany przez Zbigniewa Cybulskiego, dostaje polecenie zlikwidowania działacza komunistycznego. Mam zaszczyt otworzyć trzecią sesję Kongresu Kultury Polskiej. Proszę pana Andrzeja Wajdę o zabranie głos. Czytam historię polskiej kinematografii lat ostatnich. Zainteresowany, bo i moje nazwisko tam się znajduje z konieczności. W związku z tym patrzę, co się tam, co z tej historii się mogę dowiedzieć. Mogę się dowiedzieć dokładnie to, co wszyscy wiedzą. Znaczy, że powstały pewne filmy, że te filmy mają takie, a nie inne tytuły, że zostały przez krytykę tak, a nie inaczej przyjęte i że ich premiera odbyła się dnia tego i tego. A gdzie są te filmy, które nie powstały? A gdzie jest to wszystko, co działo się, żeby te filmy nie powstały? Czy to nie należy do historii? Myślę, że warto tutaj na tym miejscu o tym powiedzieć, a nawet, że to jest absolutnie konieczne. Wydaje mi się, że bez tych postanowień, żebyśmy postanowili, co my myślimy o samych sobie w polskim społeczeństwie, bez tego, żebyśmy nie powiedzieli sobie prawdy, że nie tylko myśmy tą kulturę zepsuli, ale zepsuli to też i pewni ludzie, pewne nazwiska. Ktoś przecież kazał zerwać bruk w Krakowie z placu wokół sukiennic i położyć bardzo ładne płyty. Ktoś za to przecież musi odpowiadać. Chyba, że uważacie, że to jest w porządku. Ja uważam, że to jest nie w porządku i jest wielu ludzi, którzy tak uważają. W związku z tym nazwijmy to, pokażmy ich palcem. I trzecia rzecz, żebyśmy koniecznie podjęli jakieś decyzje w sprawie dalszej działalności Ministerstwa Kultury i Sztuki, które działać dalej, tak jak dotychczas, już nie może. 60. rok. Kończy tą, umownie nazywając, działalność szkoły filmowej. Wchodzą nowi ludzie do kina, wchodzą nowi ludzie do filmu. Pojawia się Krzysztof Zanussi. Ale myślę, że tu było obustronne wypalenie. W końcu, ile można oglądać filmów wojennych, gdzie bez przerwy już nie o to chodzi, że najważniejszymi ludźmi byli pirotechnicy na planie, którzy odpowiadali za strzały, wybuchy i tak dalej. Ale pojawiły się nowe, zupełnie inne tematy. Wreszcie pojawiło się, tu pewności nie mamy, czy krzyża Polacy powstali na zapotrzebowanie Władysława Gomułki. Być może. Czy była to hollywoodzka wizja Aleksandra Forda? Co jest równie prawdopodobne, prawda? Natomiast o jednym chcę powiedzieć. To były możliwości, jakich dzisiaj w Polsce nie ma i w Polsce, podkreślam, nie będzie. Musiałaby to być superprodukcja z udziałem na przykład Amerykanów czy kilku dużych państw zachodnioeuropejskich, jeśli byśmy chcieli zrobić takich krzyżaków. Sami ich na pewno nie zrobimy w sensie technicznym, organizacyjnym. Zgromadzenie kilkuset koni, tam tysiąca czy dwóch tysięcy statystów, to są logistyczne wyczyny, które dzisiaj są absolutnie nierealne, niewykonalne. I teraz jest pytanie, na ile te filmy służyły ekranizacją wielkiej naszej literatury, na ile służyły bieżącym politycznym zapotrzebowaniu. W Krzyżakach dwa razy używa się języka niemieckiego. Język polski udaje łacinę, udaje niemiecki, polski. To oczywiście w tym nie ma nic złego, ponieważ to jest ogólnie praktykowane. Wszyscy w Kleopatrze mówią po angielsku, a raczej po amerykańsku, ściśle rzecz biorąc. Tutaj mamy z taką sytuacją do czynienia, że te dwa niemieckie słowa, wyrażenia, to jest na początku bitwy grunwaldzkiej wielki mistrz zakonu krzyżackiego Ulrich von Jüngingen. Heil, heil, heil. No przecież to nie jest przypadek, że cała fraza leci po polsku i akurat to heil jest wzięte, przecież wszyscy wiemy, z okupacji, tak, z II wojny światowej. No a drugi taki moment, gdy mówi tak refleksyjnie, też tam na początku bitwy grunwaldzkiej, Gott mit uns, czyli Bóg jest z nami, ten napis, który żołnierze hitlerowscy mieli na klamrach pasów swoich. I tylko to jest po niemiecku. No to w tym momencie, gdy mnie nawet ktoś przekonywał, że to przypadkowo, że to bez znaczenia, no to nie uwierzę. Tak naiwny nie jestem. Cyberpochlonie. Wydostali się. To lekka jazda, Witolda. Walna! Poczynajcie w imię Boże. Nie przejdą! Stratujemy tam naszych łuczników! Poczynać! Gott mit uns. A Ale z drugiej strony weźmy Faraon. Można to wszystko odczytywać jako interpretację wielkiej literatury, naszą dyskusję o historii Polski i świata. Lalka, Pan Wołodyjowski, te wszystkie filmy. Ale może też próba odejścia od tej wojny. Do tego zmierzam. Odejścia od tej wojny przy jednoczesnej prawie niemożliwości robienia współczesnych filmów. Tak, bo mogą być oczywiście melodyjne jakieś tam komedyjki takie, które robił wtedy Bareja i inni, gdzie właśnie jakieś tam gwiazdy ówczesnej pop music big beatu występowały. To może być kolorowa, cukierkowa Polska, która ma niewiele wspólnego z rzeczywistością. Ale żeby tak pokazać tę rzeczywistość, te kobiety, która tam na szóstą do fabryki idzie, te dzieci, cały ten ubóstwo i taką mizerię taką życia. Biedę. Taką biedę. Tak, i takie udręczenie. Tak. Bo to nie, że ona pójdzie teraz do sklepu, dostała pensję, kupi. Nie, ona dostała pensję, pójdzie i będzie stała przed sklepem parę godzin, czekała, aż rzucą coś. I takie filmy nie mogły powstawać. Stąd między innymi te wszystkie wielkie superprodukcje, ale one przecież także wywoływały dyskusję. No, znaczy przypomnieć Popioły Andrzeja Wajdy, jakaż to była wielka dyskusja. Różni ważni ludzie, ale nie tylko ważni, także często ci mądrzy i utalentowani wypowiadali się, bo to, że generał Mieczysław Moczar zabierał głos, czy Władysław Gomułka, to jest jakby raczej z kategorii folkloru, a dla nas historyków jest to dzisiaj pewne zabawne pendant do, jak to Gomułka poucza Andrzeja Wajdę, Romana Polańskiego i Kazimierza Kuca, jak się robi filmy. No. Miał moc. No więc on miał moc decyzyjną, ale brzmi to żałośnie. Jak on mówi, jakie te filmy powinny być, jak on sobie wyobraża kino zaangażowane. No po prostu strach. A pani strach. Zofia Gomułkowa ustala, jaka aktorka ma grać. Prawda? Więc to wszystko razem powoduje, że ten film i w kolejnych dekadach tak trochę się przebija. Można dyskutować, czy dlatego, że Gierkowska lata 70. były bardziej kolorowe od poprzednich i następnych, czy te filmy też są dlatego bardziej kolorowe. Ale tu nie chodzi o kolory w sensie techniki, że coraz więcej filmów było kręconych w kolorach. W społeczeństwie. Tak, chodzi mi dokładnie o to. Jeżeli mówimy na przykład o Weselu Andrzeja Wajdy, to oczywiście mówimy o wielkim dramacie Wyspiańskiego, narodowym dramacie, ale też mówimy o filmie jako dziele sztuki, aktorstwie, praca operatorów. To jest coś, co jest częścią naszej kultury, powtarzam, i będziemy z tego dumni zawsze. Nawet jeśli nam się to nie podoba, nawet jeśli byśmy to dzisiaj zrobili inaczej, to mam wrażenie, że i słowo inaczej nie zawsze musi znaczyć lepiej. W tym etapie pojawia się nowe zjawisko w filmie polskim pod tytułem Kino moralnego niepokoju, które już dotyka spraw współczesnych. To jest związane z jeszcze kolejnym pokoleniem filmowców. Przedstawiciele to właśnie Kieślowski czy Zanussi, realizujący filmy... Zanussiego do moralnego niepokoju byśmy zaliczyli. Ja bym zaliczył Barwy ochronne zdecydowanie. Tak. To są filmy, które dotykają spraw wówczas bardzo aktualnych, a więc nie są to już filmy historyczne. W naszym studiu, proszę Państwa, Krzysztof Zanussi, reżyser, scenarzysta, pisarz. Dzień dobry, witamy w Sygnałach. Dzień dobry Państwu. Struktura kryształu, 69 rok, to i filozoficzne, i fizyczne. No nazwijmy to tak, to ślady moich studiów, zresztą z fizyką ciągle mam takie żywe relacje, ponieważ to była właściwie nieodwzajemniona miłość. To znaczy, ja kocham fizykę do dzisiaj, a ona mnie nigdy tak bardzo nie kochała, no więc musieliśmy się rozstać. Dalej pan myśli, co może być za ścianą? Oczywiście, tak myślę. Wie pan, ja zrobiłem 40 parę filmów, więc gdyby pan chciał wszystkie moje tytuły używać do takich pytań, to naprawdę by się pan napracował. No to pracujmy. Barwy ochronne, rok 79, dramat psychologiczny zaliczany do kina moralnego niepokoju. W filmie przedstawione środowisko naukowe, czyli panu bliskie z racji tej fizyki. Cynik i idealista. No i ogromne brawa, splendory. Coś się zmieniło od tamtych lat w tym środowisku? No, proszę pana, trudno mi to sądzić, bo prawda, wszystko jest w jakiejś funkcji czasu, więc jak na dzisiejsze czasy, to na pewno także w Europie szczególnie. A teraz i w Ameryce uniwersytety są takimi bardzo feudalnymi twierdzami i widzę tam bardzo wiele takiej skamieniny, czy coś, co jest bardzo niepokojące, bo uniwersytety urodziły się jako miejsca wolnej myśli i to w czasach, kiedy o tą wolną myśl było trudno. Miały pewne gwarancje, a w tej chwili polityczna poprawność, sztywność, obawa, terror pewnych poglądów, że nie wolno mieć innych, że nie wolno pewnych pytań stawiać, że nie wolno pewnych badań prowadzić. To jest zadziwiające. W XXI wieku obszar tabu, który obowiązuje, szczególnie w naukach humanistycznych, jest ogromny i to nie najlepiej świadczy o stanie umysłów rozwiniętego świata. A który z bohaterów był panu bliższy? Ten cynik czy ten idealista? Proszę pana, to zaraz muszę się powołać na Flauberta, na panią Bower. Oczywiście ja jestem oboma tymi panami, bo to jest całe rozdarcie człowieka. Idealizm bardzo łatwo prowadzi do cynizmu i odwrotnie. Czasami cynizm przezwyciężony staje się motorem jakiegoś szalonego, idealistycznego zrywu. Także to są rzeczy związane. Przeciętność jest jakby czymś na antypodach. Taka zgoda na wszystko. Nie przypominam sobie żadnego filmu historycznego zrobionego przez Krzysztofa Kieślowskiego. Oczywiście dzisiaj film Robotnicy z 71 roku ogląda się jako dokument badacz historii wręcz najnowszej. Tak, ogląda się tak jak dokument historyczny, ale wówczas to była rzecz całkiem świeża. Odejście od chociażby II wojny światowej, od przeszłości jeszcze w zasadzie. Bardziej zamierzchłej przeszłości, zajęcie się tym, co dzieje się tu i teraz. Bo to trudno nazwać kinem historycznym, to co robi Polska Szkoła Filmowa. Jest to zajmowanie się przeszłością. Tak. Bo ta przeszłość jest jakoś kreowana w tym filmie. I teraz trzeba zauważyć, że następuje w drugiej połowie lat 70. i w okresie 80-81 przesunięcie to w tej historii. To, że II wojna światowa jest historią, no to właściwie już na przełomie lat 50. i 60. było widać. Natomiast pojawia się stalinizm. Po raz pierwszy w Człowieku z marmuru, moim zdaniem najlepszym polskim filmie wszechczasów, ponieważ istotne jest też, kiedy ktoś coś mówi. Kiedy oglądałem Spalonych słońcem, powiedziałem, że gdybym ten film zobaczył 5 lat wcześniej, upadłbym na kolana. Ale kiedy go Michałkow kręcił, to już nie wymagało ani odwagi. Ale Michałkowa nie zaliczymy do polskiej szkoły. Nie, zupełnie nie. Ale właśnie mówię, i tutaj Wajda, gdyby zrobił Człowieka z marmuru w latach 80., to już by było coś zupełnie innego. Natomiast, a w tym czasie? Tak, to był szok. Jedyny raz w życiu, a byłem 2 razy wtedy w kinie, słyszałem oklaski na normalnych seansach, nie na premierze, nie na jakimś prasowym, galowym i wiem od ludzi, że tak było niemal na każdym seansie Człowieka z marmuru. Wróciła instytucja koników, czyli tych handlarzy, którzy sprzedawali droższe bilety pod kinem, bo coś zupełnie wyjątkowego. Potem okres 80-81, powstaje Przesłuchanie, Matka Królów, Wahadełko, Dreszcze. Tak, powstają, ale niektóre nie są emitowane. Nie, a i wszystkie. Tam jest wyścig, że one są grane kilka tygodni, tak. W kinach był jazz, tak. Natomiast potem wszystkie zgodnie trafiają na półki i są w latach 80. sukcesywnie odblokowywane. Ostatnie chyba Przesłuchanie w 89 roku, już gdzieś tam pod koniec Okrągłego Stołu czy po Okrągłym Stole. Także to trzeba mieć tego świadomość, kiedy twórcy co mówią. Znowu będzie, że mogą mówić. Proszę pana Andrzeja Wajdo. Może warto byłoby wrócić do kilku jakby pryncypialnych spraw, które muszą być na tym kongresie powiedziane. Mnie się wydaje, że po pierwsze trzeba sobie powiedzieć, kiedy myśmy się spotkali. Jaki to jest moment. Jeżeli bez przerwy wstrząsają naszym krajem próby porozumień i z kolei niepokoje wywołane tym, że do tych porozumień nie dochodzi, w tych porozumieniach odgrywają też pewną rolę inteligenci. Odgrywa inteligencja, odgrywają intelektualiści. Chcą w nich brać udział, biorą w nich udział. Trzeba sobie powiedzieć, skąd się bierze ten niepokój i ten brak zaufania do tych ludzi, którzy próbują mediować. Dlaczego tak się dzieje i z jednej, i z drugiej strony? Chcę powiedzieć, że Nie tak dawno, tydzień temu, znalazłem się w Stalowej Woli na spotkaniu z ludźmi, którzy tam chcieli przyjść, żeby ze mną rozmawiać. W pierwszym rzędzie siedziała kobieta i wstała w pewnym momencie i powiedziała do mnie tak. Panie Andrzeju, mówi, niech pan powie, jak to jest z wami w tej Warszawie? Czy ci artyści już wszyscy przeszli na stronę rządu, mówi, czy jeszcze nie? Ja mówię, dlaczego pani tak o nas mówi? No, bo wy tam jesteście blisko tych wszystkich instytucji i mówi, my jesteśmy razem, dlatego że my nie mamy innej możliwości. My musimy być razem. Chcę powiedzieć, że rysując wczoraj ten apokaliptyczny obraz, który tutaj w referatach pokazany został polskiej kultury, strat, zmarnowania możliwości, obraz, który jest połączeniem, powiedziałbym, apokalipsy Hieronima Boscha i nie wiem jeszcze kogo, muszę sobie powiedzieć, że przecież w tym obrazie zniszczeń brali udział polscy intelektualiści. Brała udział polska inteligencja. Trzeba sobie powiedzieć szczerze, że przecież nie robotnik napisał kantatę o Stalinie i nie robotnik dorobił do niej muzykę. W naszych obradach swoje miejsce musi znaleźć odpowiedź na pytanie, po której stronie stoją polscy intelektualiści, po jakiej stronie stoi polski inteligent i bez odpowiedzi na to pytanie nie powinniśmy wychodzić z tej sali. Kazus przesłuchania Ryszarda Bugajskiego. Młody człowiek kręci swój pierwszy film w zespole Andrzeja Wajdy. Efekt jest taki, że filmu komisja kolaudacyjna nie dopuszcza. Wajdzie rozwiązują zespół filmowy. Bugajski udaje się na migrację. Na ile twórca jest świadom konsekwencji swoich wyborów, swoich decyzji? Ja myślę o jednej rzeczy i to trzeba bardzo wyraźnie powiedzieć, bo to moim zdaniem rzadko się pojawia. O ile pisarz może napisać książkę dysponując budżetem 500 zł. Kupi sobie kilka rys papieru. I pióro. I pióro i napisze książkę. To reżyser filmowy, to będą zawsze miliony złotych. Starych, nowych, bardzo starych. W każdym razie to są wielkie pieniądze. To jest przedsiębiorstwo. Tak, w każdym wypadku. Nawet drobny kameralny film. Pamiętam, że struktura kryształu, debiut czarno-biały, kameralny Krzysztofa Zanussiego kosztowała około 2,5 miliona złotych w 1967 roku. Także to są zawsze pieniądze. I on nie może nakręcić filmu bez zgody, bez akceptacji władz. Ale tu zaczyna się gra, bo z jednej strony można, tak jak Andrzej Wajda pozyskał Józefa Teichmę dla pokazania młodości tegoż Teichmy jako działacza Związku Młodzieży Polskiej w okresie stalinowskim w Nowej Hucie, gdzie naprawdę był i uznał, że to Teichma, że to jest film o nas i trzeba go zrobić. Można kłamać, że tak oczywiście będzie, licząc na czas. Można wreszcie zrobić tak, i to też trzeba powiedzieć głośno, przecież były polecenia, że przynajmniej niektóre z tych filmów fizycznie zniszczyć. Ktoś je ocalił. Warto by było nazwiska tych ludzi utrwalić, wykuć w kamieniu, bo ich dokonania są niezwykłe. Dzisiaj to się wszystko takie proste, łatwe wydaje. Wszyscy wszystko przewidzieli, żadnego ryzyka nie było. Przypomina to radzieckie filmy, takie głęboko radzieckie o wojnie domowej, gdzie biali byli idiotami, gdzie biali byli niezdolni, głupi, właśnie wszystkie możliwe wady mieli. A czerwonoarmiści, bolszewicy byli genialni. Otóż nie. Tamta strona doskonale wiedziała, co robi. Teraz, jeżeli te filmy przetrwały kolaudacji. Przecież po przesłuchaniu było polecenie zniszczyć negatyw i w ogóle, że tego ma nie być. A to nie tylko, że nie zniszczono, ale parę lat później Nowa wydała to na kasetę. W 1982 roku to już się pojawia, bo jest film przegrany. Tak. Więc mówię, że to jest ten mechanizm odważnych ludzi, o których myślę, że warto mówić. To nie o to chodzi, żeby medale przypinać, ale zrobili naprawdę coś dobrego, ważnego. Zachowali coś w kulturze polskiej. Dla polskiej kultury. Tak. Nie chcę używać wielkich słów, ale w tym miejscu nie można używać słów małych. I to, że na przykład taki film jak Wielki Bieg, też jeden z nakręconych wówczas Jerzego Domarackiego, przetrwał i jest tam tylko jedna malutka 30-sekundowa ingerencja cenzury. Wiem, bo widziałem go w pełnej wersji kiedyś na stole montażowym, a potem w telewizji bez tych 30 sekund. Zresztą nie mających większego znaczenia, tylko śmieszny. Ponieważ bohater, to już dopowiem, mówi, że tam jest taki ubek i taki dziennikarz i tego dziennikarza pijaka ten ubek urabia i mówi, powiedzieliście, że towarzysz Stalin jest niski i ma pryszcze. Jest dziobatą cerę ma. Otóż towarzyszu, wiedzcie, że są towarzysze, którzy widzieli na własne oczy towarzysza Stalina. Ma wzrost godny męża stanu i znakomity znakomitą cerę. I to zostało wycięte w 87 roku, dopowiedzmy. No więc też pokazuje, że ta nasza kultura, ten film też jest pokastrowany, pokrojony. Przecież człowiek z marmuru miał się kończyć inaczej. Miał się kończyć tak, że Agnieszka zostaje przez Tomczyka zaprowadzona na grób Mateusza Birkuta, który zginął w cudzysłowie w wydarzeniach grudniowych 70 roku. My tego nie widzimy. Widzimy zakończenie, które dziś ma wymowę profetyczną, że pokazują stocznie, port w Gdańsku. Ale proszę bardzo, latem 76 roku trzeba byłoby być Duchem Świętym, żeby wiedzieć, że w tym miejscu za 4 lata będzie się działa taka historia i powstanie organizacja, ruch społeczny, który poruszy świat. Jak byście panowie ocenili sprawę polskiego filmu historycznego? Bo dziś mówi się o polskim filmie historycznym, który powinien być, który powinien pokazać naszą dobrą historię. Jeśli chodzi o filmy, które powstają dzisiaj, mam wrażenie, że kino historyczne odżywa. Niedawno wszedł na ekrany Wołyń Wojciecha Smarzowskiego, który jest bardzo chwalony i generalnie do pochwał się przyłączam. Mamy teraz w kinach Zaćmę Ryszarda Bugajskiego, film, który warto obejrzeć. Filmy historyczne w III RP powstawały przez cały czas, bo i Kazimierz Kutz jeszcze w latach 90. nakręcił film poświęcony tragedii śmierci 9 górników w kopalni Wujek w pierwszych dniach stanu wojennego. Film o pieniądzach we Wrocławiu, 80 milionów. Katyń, Wajdy. Tak. Ja mam wrażenie bardzo niewesołe. Porównam dwa filmy Westerplatte. Ja wiem, że ten drugi ma troszkę inny tytuł. Nie jestem jedynym, który nie waha się sekundy, by powiedzieć, że film Różewicza jest o niebo lepszy. I dobrze, że nie nakręcono Nowych Krzyżaków i paru innych filmów, bo jak nakręcono coś a la Stawka Większa niż Życie, to jest to poniżej wszystkiego. Można krytykować, że Klos jest agentem właściwie radzieckiego wywiadu, że współpracuje z radzieckimi służbami, że jakbyś powiedział, ja nie jest słuszny politycznie do końca, ale jest jak na lata 60. bardzo sprawnie zrobionym kinem rozrywkowym. Ja już daruję pewnemu filmowi, który podjął temat narodzin niepodległej w 18 roku w formie po prostu pewnych filmów nie jestem w stanie oglądać, przekraczają mnie. Mam wrażenie takie, że tak jak można ugotować zupę z głowy człowieka, już to mieliśmy, jak można z niechlujstwa realizatorskiego, a tamte filmy były bardzo starannie zrealizowane, spowodować człowiek, który zginął, dalej gra w filmie, pojawia się na ekranie. Jeśli takie rzeczy można robić, jeśli można do filmów, jak mówimy, historycznych, wplatać parapsychologię, fantastykę albo wręcz niechlujstwo warsztatowe, to przepraszam, można by na przykład w Katyniu wprowadzić anioły, które unosiłyby polskich żołnierzy. Natomiast chodziło o jakąś jednak inną konwencję i to nie o to chodzi. Andrzej Wajda, jego wizja, nie. I rzecz najważniejsza dzisiaj może niekoniecznie do końca popularna. Ja to powiedziałem w dniu, kiedy Katyń nie dostał nagrody Oscara. Powiedziałem wówczas w radiu, w telewizji, byłby Oscar nie wyjęty, gdyby ten film zrobili Rosjanie. Mielibyśmy 1000% faworyta na Oscara 17 w Wołyniu ukraińskiej produkcji. Taki sam co do sceny, co do kadru. Tylko nie Made in Poland, a Made in Ukraine. Nie chcę już dopowiadać, że my dostaniemy w cuglach Oscara za Jedwabne. Ale tak ten świat wygląda. Jak Niemcy zaczęli tłumaczyć, że właściwie tylu było w orkiestrze, tylu było dobrych, rozdawało chleb, to wyszły nasze matki, nasi ojcowie i nasi kombatanci, a koscy dostali po prostu szał. Słusznie. Ale tutaj trochę wchodzimy w tą tak zwaną politykę historyczną uprawianą przez państwa. Ja w to nie chcę wchodzić, bo ja jednak głęboko wierzę, może jestem naiwny, ale dam wyraz tej swojej naiwnej wierze, że jednak artysta przez duże A, naprawdę bez cudzysłowów, bez mrugania oczyma, bez jakichś takich, że to taryfy ulgowej, jest na tyle wewnętrznie niezależny, to co pan pytał. A jak nie dadzą pieniędzy, to nie zrobię tego filmu. To nie zrobię go w taki sposób, żebym się musiał potem tego wstydzić. A może go zrobię za 10 lat, może za 5, za 20 w innym klimacie i będę dumny, że udało mi się zrealizować marzenie, tę wizję, to tak jak chciałem pokazać, a nie tak jak aktualny decydent skłonny był powiedzieć, my byśmy poparli, gdyby ten był dobry, a ten zły, to pan wyciął, tu pan by dopisał, tu pan by zrealizował. I takie dyktowanie, tak to właśnie było w PRL. Jeżeli tamci twórcy przy dużo większych wpływach, bo nie oszukujmy się, wtedy nie było czegoś takiego jak sponsoring prywatny. Dzisiaj od biedy film może nawet być przez banki finansowany. Zresztą te duże filmy często widzimy najpierw logo jakiegoś banku, a dopiero potem Polski Instytut Sztuki Filmowej. Konsultacje historyczne w filmie. Panów zdaniem, jak to wygląda? Na ile twórcy, wiem, że w przypadku Bugajskiego, który jest detalistą w odsłanianiu rzeczywistości, którą filmuje, jak to jest w innych przypadkach? Ja mam akurat jak najlepsze doświadczenia. Rzeczywiście te uwagi były słuchane, były wprowadzane. Może z jednym wyjątkiem, który, że tak powiem, odbił się potem na producentach czkawką. Myślę tutaj o Różyczce i o scenach erotycznych. Już na etapie scenariusza sygnalizowałem, że jest tego za dużo i po prostu będą problemy. I ktoś powiedział na premierze mądrze, załatwiliście sobie parę set tysięcy młodzieży szkolnej, której nauczyciele raczej nie poprowadzą na taki film. Na lekcje historii. Na lekcje historii, bo byłoby to dość trudne wyzwanie wychowawcze. Ale tak nigdy nie było. Z Ryszardem Bugajskim już po zmontowaniu filmu o Julii Brystygierowej uzyskałem informację, zresztą od jednego z księży, który no, sam nie opowiadał tajemnicy spowiedzi, zresztą żadnych nazwisk nie było. W każdym razie, krótko mówiąc, z tej opowieści wynikało, że bardzo popularna plotka, która krąży i pojawia się także w publikacjach, że Julia Brystygierowa się ochrzciła, że się nawróciła, to może, ale chrzest i tak dalej, jest nieprawdziwa i to jest informacja, że tak powiem, z kręgów kościelnych, konfesjonalnych, gdzie ktoś o tym mówił, ksiądz księdzu, krótko mówiąc. I bałem się, że Ryszard Bugajski na końcu filmu zawiesi napis, że Julia Brystygierowa przyjęła chrzest święty i tak dalej. Ale obejrzałem pokaz taki roboczy, podszedłem, puściłem oko, pogratulowałem filmu, powiedziałem, tego się bałem, ale jest okej. Jest tak to zbudowane, że widz, na pewno, który o tym wie, nie pomyśli, o, znowu nieprawdę piszą. Co z filmu polskiego? Możemy uznać za wartość, a co tą wartością nie jest w filmie polskim? No ja jestem wielkim entuzjastą polskich filmów, więc jestem niesprawiedliwy na pewno. Mnie się podoba zarówno techniczny, nazwijmy, aspekt, że one są dużo bardziej profesjonalne, międzynarodowe niż na przykład nasza gospodarka. Mieliśmy szczęście, że trafiały nam się całe generacje filmowców. Nie padło jedno nazwisko, które chcę przywołać. Ja czasami nazywam go przewrotnie polskim Stevenem Spielbergiem. Jeśli się pamięta, kim jest Steven Spielberg w światowym kinie, to myślę o Juliuszu Machulskim, który rzeczywiście, jak w starożytnym micie, czego się dotknął, zamieniało mu się w złoto. Jeden film dobry gonił drugi jeszcze lepszy. A kiedy wszyscy mówili, że on tylko potrafi robić banalne komedyjki, to nakręcił Szwadron, który mało kto widział, a jest to jeden z najwybitniejszych filmów pokazujących nasze narodowe powstania. Tak jak paru twórców, których się zwykle uważa, że tylko potrafią robić kameralne dramaty, wreszcie się zdenerwowali. No Krzysztof Zanussi w filmie z dalekiego kraju pokazał, że potrafi mieć na planie 20 czołgów, 1000 statystów i to się rusza i to wszystko, że nie tylko trzy osoby w pokoju dyskutują o Bogu i filozofii. Także mieliśmy i to szczęście. No i wreszcie tych filmów powstało wiele. Większość chciałoby się, żeby nie powstała, bo szkoda czasu i atłasu, ale naprawdę dużo. Ja tak szacuję, że 200 filmów w różnych skalach, w różnych, na około 1000 zrealizowanych, no może 1000 nie było, może trochę mniej, no ale pod 1000, może 900 w Polsce Ludowej nakręcono, to jednak jest niezły rezultat. Ja wcale, no, w ostatnich latach mamy takie współczynniki w polskim kinie, że jest naprawdę z czego wybierać, a każdy festiwal w Gdyni to jest wysyp rzeczywiście wartościowych filmów i nie ma sytuacji, komu przyznać nagrodę, trójkowemu, czy temu, który jest na 4 mniej, czy na 3+, tylko wybieramy wśród piątkowych, żeby te nagrody były adekwatne do jakości wartości tych dzieł. Ja również uważam, że polskie kino, jeśli spojrzy się na nie w perspektywie tych wielu już dziesięcioleci, ma się czym pochwalić w skali również światowej. Może mniej kino przedwojenne, ale już powojenne jak najbardziej. Przedwojenne do Hollywood wyemigrowało. Też coś w tym jest, ale długo musiałbym wymieniać filmy, które uważam za cenne, ważne. Dziękuję panom za rozmowę. Gośćmi naszego programu będzie pan profesor Jerzy Eisner i pan doktor Filip Gańczak. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Audycję przygotował wraz ze mną Jan Białostocki. Do usłyszenia, Mirosław Białaszko. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym, wydawcą serwisu ninateka.pl. Zapraszamy